toplantı günü salatı diyoruz. Şunu belirteyim, bugünkü cumalar demek değil, bugünkü camilerde yapılan cumalar değil. Şekilden ibaret. Şimdi bunu ben anlatacağım biraz sonra, zikrullah'ta nasıl uygulanacağını. Zikrullah konusunda. Ha, o zaman böyle bir yerde yapılıyorsa, bir camide musallaya dönüştürülmüş yapılıyorsa koşsunlar. O zaman koşsunlar. O zaman koşsunlar. Çok güzel. Çok o zaman güzel. Koşsunlar. Orada bu şeylerini uygulasınlar. Evet. Şimdi diğer kısımlara isterseniz daha sonra programlarda şey oldu, yapalım. Teşekkür çünkü ederim. Bu konular çok uzun sürecek. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık efendim. Sağ Allah razı olsun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki programımız sona ermiştir. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz.